أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. صدق الله العلي العظيم. داخو هغه د پرون ورځې آیات کریمه دی چې د سورت علی عمران 28 آیات دی. په دغه مینن بیرته راوګرځاوه چې د دې سره یو څو مسلې اړه لري، تفصیلات غواړي. ترجمه خو مو پرون وویل، اوس بیا زه درته وایم. الله پاک په دې ځای کې مؤمنان د کافرانو د دوستۍ څخه منع کوي، ویل د دې اغلزیت یې پرون تیر کړي چې باقی رو سبق دو سبقانو کی چی دی خودون اغلاز دی چی دا اللہ تعالی آیاتون نمانی، نو تا دیر پرگرانی که اللہ خو اللہ خالق دی، نو چی دا آیاتون نمانی تا یزوک. او بل نبیان چی تا کلمه پر وای دا یا قتل کی، او بل هغه کسان چی عدلی نظام واری دا عدالت امر خلو تا کی نبی جی نی یغم دی قتل کی، وی تا دا عدالت خلوی شوره چی دلتا دا پاچا ظالم دی و دا گورنر ظالم دی، دا سیشو ظالم دی، دا د ظلمو بس به نه کوي، بس ژبه به ټکوي چې تخت و بخت پر کراره سه باران ته پر ګران که د ده د خوږ وځای ته ګوته واروړه دی تا وژنې الله وژنې در مرمۍ دي بس دغه. نو چې دا کارونه دی کوي الله وایي، نو ته بیا محبت ولې ورسره کوي؟ ته هم محبت مه کوه. ترجمه داسې وایي، لا یتخذ نجنسی المؤمنون مؤمنان الکافرین کافران اولیاء په دوستی سره دی، نه نیسی من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو څخه. مؤمنان نه دوستان کوي، دغه بلا دا کافر دا تر دوست کوي دا به نه کوي. نو کې سړی وکړي څه کیږي؟ و من یفعل، هر څوک چې فعل وکړي ذلک، د دغه کار چې دا دوستي ده، فلیس دی نه دی من الله د الله د طرف د دین څخه په شیین په هیڅ کې، د الله په دین غوړ لا ولا کدی په دین کې هیڅ شی لاندې دا نه سره جمع کیږي چې زه مؤمن یم تسپیاړم وظیفې هم کوم د کافر سره موالات دوستي ام لرم. الله وایي جواب زما د دین څخه لا زار مره باندې توانه و، الله خو مستغنی ذاتی سمد ذاتی هغه نه کوي. ته الا ان تتقوا منهم تقا، إلا أن مغرنا وقت تتقو كتسي بريد لاس منهم دج كفار ستقاتن فبريد وسره كج بريد زان جزني ساتي اغه خونو بیا جلا د خلی خوشامند بوکه اغه خو جلا خبر د دوستی نه درته د جایز نو. فسي الله فرمای و يحذر بريكم تسي الله الله عز وجل نفسه تخفل زان سخاله و ازما سو بريجه دوام د کفار سره موالات مکو دوستی مکو. وإلى الله المصير، وإلى الله الله عز وجل المصير، مرجع د ورګرځې د جنخو الله ته ورځې چې الله ته ورځې خو د الله ته وبیرېږه. نو ته دوامه د ده سره دوستي ولیکیه، دوستي جلا ده د دغه ځای تفسیر به باره راسي چې الا ان تتقوا منهم تقا، چې دلته نو الله وایي مګر نه که ته بیرېږې باره دوستي کوه، هلته هم دوستي نه در جایز وي، هلته هم د دوستي بنجز در باندې لګي. اوس نو دلته د دې آیات سره اړه چې مسلې اړه لري تسی به شو په ځین کې راولي درې شیان دي شریعت تفسیر کړي دي. وایو موالات دی، موالات دغه د زړه دوستی ته ویل کیږي چې د کافر قانون دی خوښ، د کافر اخلاق و عادات کې په خپل ځان او په خپل کور کې خوښ، دغه ته موالات وایي. چې بس تخ نور واس کو دل نه رسیږي چې سندم ځان کافر کې اچمون خونګر د هغه کې هغه رقم چې بس هغه دې ترستر وشي کې دا موالات. دغه یو شی سو. بل بیا مدارات دی، مدارات بیا څه ته ویل کیږي؟ دا بیا د ظاهري خوشامندي او خوش اخلاقي ده، بس خدای ګرا ولا شی جوړه په خیر دغه شی دی. دته مدارات وایي، معنا دا هغه سره یو گزاره کول. دا شی دریم شی چې دی هغه بیا دغه ورته ویل کیږي مواسات. مواسات بیا څه معنا؟ یو چاته نفع رسول لکه موږ د همسایګانو سره مواسات کو نفع ورسو معنا کوي خیرات وسیو شوروا غوښو ورته استی کړي یو بل ګټه رسیږي ورسیې نو درې شیان دلته جلا سو د ار یو تفصیل بار زده درته کو یو به موالات وي موالات د زړه دوستۍ ته چې د ګرد اعمال د جن د کردار د ګرد خوند کی په زړه کې دی نه ویږي نه مګر ستا پتلون ته اوا کیږي دی دی وی نه نکټایی ته اوا کیږي دی دی وی نه د ژړې خریلو ته اوا کیږي دا شیان چې د ګرد پر دوستۍ باندې بنا دي نو دغه چې دوستۍ په کښې کې ګوره د قلب یو خدای په خوله موږ ته یا علاقه مې خوښ شي مګر کارونه دې ګرد د هغه پر رقم کړي نو دا خو زه خو د زړه خپله ستا زړه چې وایي زړه د بدن باچا دي هغه دې پر رایت وي هغه حکم جاري کړي یا د کفارو اخلاق په کښې کې تطبیقوي نو موالات به پېژنې بل مواسات وي مواسات ظاهري خوش آمندي د هغه سره د یو خوشحالي کول ښه راغلي ورته کول دا یې دوه درېیم شی مواسات وي مواسات ګټه ورسول د دغو درو حکمونه بیانیږي د موالات حکم اول درته بیانوم موالات چې دی په هیڅ حال کې د حالاتو جایز نه دي مسلمان ته هیڅ جواز نه لري چې دی د کافر سره موالات وکړي موالات معنی هغه د زړه محبت چې د ده ګرده کارونه دې هم تر سترګو ښه ایسي د ده دین دې هم تر سترګو ښه ایسي قانون یې هم تر سترګو ښه ایسي چې کښې چې موږ هم هغه رقم غواړي دغه زړه یې غواړي دغه موالات په هیڅ صورت کې جایز نه دي دا نو کوم دلیل پر وایي په قرآن کریم کې په سورة مائده کې چې دی هلته سورة مائده پنځم نمبر دی دغه آل عمران و نساء څخه وروسته راځي په هغه کې یو پنځوسم آیات دی الله تعالی پاک داسې فرمایي کنه ما به اوس تاسو ته راړولی د ښوولې به مې وایي خو ځینې ورونه یې ژر ژر نه شي پیدا کولی نور معلومېږي ما دلته آیات کریمه رانقل کړی دی هغه داسې وایي الله پاک فرمایي یا ایها الذین ای هغه کسان آمنو چې ایمان والا یاست لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء لا تتخذوا تسمنسي اليهود والنصارى يهود او دانصارى يهوديان دغه د موسی عليه الصلاه والسلام دي اتباع دا وکي متبعين خې نجنو او نصارى چې د عيسى عليه السلام دي اتباع دا وکي متبعين خې نج قدر واغ او نوغ پر محمد عليه السلام ایمان درلو دي عيسى او موسی دي ند نو علاوه دا تسمنسي اولياء دوستان ولی دوستی مو سره کوي که یهود دی که نصارا دی باغ دوهم اولیاء و باغ جنی د دوی د جنی نور سره دوستی لري دی خپل سره دوستان دي ستا دوستی ته ضرورت نه لري هغه دی پښې سره ورکړي دي لاسونه یې سره ټینګ کړي دي ګرده د هغه ځایه په ګډه راغلي که یهود دی که نصارا دی که مشرک دی د مؤمنانو د ملکو د ریښو پښلو د پاره یې لاسونه سره یو دي خو علاوه دوی سره دوستان دي ستا په مقابله کې نو که ته وا څوک چې دوستي ورسره وکړي الله خو یې اولیاء یې مه نیسي الله لتم دغه سوای ومن يتولهم منكم ارغ سوک يتول چ دوستي وکي هم د دوی منكم فتاس کی ا مؤمنانو ک ارچا د دوی سره تولی و دوستي وکړه محبت وکي فانه منهم دغه بیا د مبتي و د ملا و د پیر و د فکر خبره نه ده د الله خبره ده کوم لایو چې خلق نه تاوانی دای چې ملا دغه خبرو کې زموږ ملا هم په داسې سیاست ګوته وي اوس ورته وایه چې زوی مړې سیاست ته ته وایي دا خو د قرآن کریم خبره ده دا ستا پر دغه ولې بده لګېږي زموږ ملا هم د سیاست سره اړه لري خو دا د قرآن خبره ده فإنه منهم الله پاک جواب کوي وایي زما د ډلې څه بالا ولا کېږي هغې ډلې څخه یې دا د مبکي فتوا نه ده دا د ملا فتوا نه ده دا خونزاده فتوا نه ده دا د قرآن فتوا ده خلک یې پر ځان ښه لګي که بده لګي هر څوک چې تر لاندې حکم خو د خدای دی نو دا بیا خلک پر ځان ولې بدل لګي دا الله مطلق وویل که څوک په زړه کې محبت ورسره کوي دا د هغو څخه دي ان الله لا يهدي القوم الظالمين فپای کې دا ما الله پاک مستعبر کړ چې ظالم قوم ته الله هدایت هم نه کوي دغه کسان چې په دغه ظلم اخته دي چې د کفارو سره دوستي کوي ملا دې نه پس به وکړه جلاس مې اخلي نیزن اخلی پر آغا بانی ولان دی خوالا و یوزه هدایت نور تکو ده ده زده مسخصوی دی کافر یا ترستر گو شش شکیجی خطر مسلمان یا ترستر گو بد بد بی تعلیم بی تهذیب بس آغا تهذیب ده تشخوان دور کی دل تا می آوری دلی دی پر داغ علاقه که ده زمش پر محله که پر یه وادی که ناس تو یه وقت هوایی چه ابا چه جد سکی برای اولور را دی جه طولی نیتی میو استیلاور تی میو استاو دل تا بنادهی چه شوی که نخو برای بلو سدری آغاستی پر تو بور سخی پر جک سکی چیر سفاقی که اولور را دی چه دل آور پر کسوی که لو استیلامی کبول دی این دو رشی تی میو استاو زین د شې سره چی شته اوري د لاور د پنجاب سره چی شره اوري اخوات چې نو رسې ته می واسطه و د یو وسته د عادل مازه د ایت لاس نو سره چې د یو نو سوي کې خل منزور به یا زانو نه وي بل نو صدرې به اغوستې په یو څو کې بغیر زده د پښتنو خدای غږ د شادي سره یې سره دغه نه پرېږدي نو دغه سړی چې دی الله پاک وایي چې دی ظالم قوم ته الله تعالی هدایت هم نه کوي، په دغه آیات کریمه کې چې یو پنځوسم دی د سورۃ مائده، الله پاک دغه موالات منع کوي، جواب کوي چې دغه چې دی لکه دا نن آیات چې ما تلاوت کړي دلته ما الله جواب ورلرو کړی، قل ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، من الله يعني من دين الله، دا لا فجن غرد ولا كدي ايش ولا كدي دي دا غرد فليس من الله في شيء، لكن دا غسول فإنه منهم ومن يتولهم شاشد دي سر دوستي وكري منكم سيس سخة فإنه منهم دي دي أغو خلق دا جلد سخة دي ألاو إذا مسلمان دا جلد سخة ند دا یو آیاتی چې په هغه آیات کریمه کې دغه موالات مرادی، په دغه آیات کې چې دا اوس ما تلاوت کړي دا د سورۃ مائده، دلته استثناء نشته په کې چې الا ان تدقوا منهم تقا، مطلق حکم یې وایي، نو موږ چې په هیڅ حال کې جائز نه دی استثناء ته به مو فهم، په دغه آیات کې چې دا زموږ مخته په قران کې پروت دی دلته استثناء پرته ده، هغه زه راځم بیا ورته حکم هغه دی. نو بل آیات کریمه دی هغه آیات به فسورة الممتحنة كرا غليدي، سورة الممتحنة في القرآن الكريم كش بيتم نمبر سورة دي آيات شدي أغاية داغا أول آيات الله فاك داس فرماي داغا آيات كريمة دا پار بيا يوشان ينزل همس دا داغا شان ينزل دا دي چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم چه پش بجم کال دا هجرت دا کپار سر دا مكي معاهده لاسلیک کړه، معاهده دغه معنا چې جنگ به نه سره کوو، دغه نه قدر به برته اوس مس عمرې ته راغلی، عمرې ته چې پرې ولا کړو که یې بیا نه سیده بېرته ولاړ سه، بل کال به بیا راځي اوس چې نه پرېږدو، د لسو کالو قرارداد ولیکل شو چې که زموږ سړی دارلی په لاس به راکوي ستا هغې کرالی په لاس به نه لکه ما شرطونه یې نو ډېر یم. نو نبي علیه السلام ورسره دسخط کړ، پیغمبر علیه السلام چې مدینې شریف ته ولاړی کفارو بیرته دته پټ پټ ضرورونه رسول، د مدینې خلکو ته بیې ویله چې دا پسې واخلي، نور خلک به پر هڅوله چې ورسې جنګ ورسره وکړي، خپله خیانت او قرارداد یې کړو، بلته به پټ پټ پلیتي ورچلوله چې پرېږدی یاست یې مه چې دلته د ارامې زندګۍ درته تېره نه کړي، او دا غره کمی پټ پټ امادګي د جنگ هم نیوله چې باره خو نو دی ما خیر را پوهېږي جنګ کوي، ادی چې د جنګ تیاری نیسم به وختل اسال سامان برابر کړي، دا کار یې هم کوه، هغه شیطانتونه وو رزالتونه یې هم کول. رسول علیه الصلاة والسلام خبر سو الله اطلاع ورکړه چې دوی سې نه دي خیانت کوي، نو پیغمبر علیه السلام هم پټ تیاری شروع کړي، معنا یو اسلحه رانیولي او نو کې شی برابر کړي، د جنگ زغیری رانیولي، کرا کرار دا د جنگ تیاری دلته شروع، دا چې دلته شروع و حاتب ابن ابي بلتعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخلص صحابي دی، په بدر کې جنگېدلې دی، بدري یو څوک چې بدري وای، بدري چې و د بدر هغه امتحان چې اصحاب ورکې چې درې سوه جارلس نفر هغه خلکو پر چم په خالي لاس له زورو نفرو سره وجنګېده، دا یو موقع و، نو دوی په بدر کې هم جنګېدلې، د قرار پټ خط ولیکې د مکې خلکو ته برای ورته ویله چې نبی علیه السلام ستاسو دپاره تیاری کوي چې هر وخت حمله در باندې وکړه، وخت معلوم نه دی، د ځان خیال وساتئ، دا خط یې د یو ښځې په لاس ورکوي چې ته به دا خط پټ یوسې چې څوک یې درڅه ونیوي، ښځه هم دونه مکار و چالاکه دا خط یې په خپلو کوڅي کې دلته دننه جار کړي، بله روانه شوه، چې روانه سوله دا در یو ځای پورې تللې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل امین رالی چې د دغې څه خط ورڅخه دی، د یو ښځې څخه مکې کې استولې ده او خط هغه ورکړی دی، حاتیب ابن ابي بلتعه ورکړی دی، د خطه معلومات وکړه ځینې راغلی. رسول عليه الصلاة والسلام يو حضرت علي كرم الله وجهه، يو حضرت مقداد رضي الله عنه، بل حضرت زبير رضي الله عنه، داد ريب سواسته قل فأر سورت شي ختمي وصول كنايا ادي برا اسام سلاش تكرشو زد الرئر اتلالي نو برا دم كيف لارك يو زي بسي ورس يد الاشت چنگ چنگ فري برا يو تل خط راك حضرت علي رضي الله عنه ورتوه يو تل خط نسا تلاشو وكدوه حضرت علی ورتول برز ما رسول ما ته وی دغه دروغ نه وای، خطر څخه دی پر رب العالمین لته دی وسو درو، په ارزای کی وی دی ګورم خط برا کاج ما د خپل رسول پر خبره دغه سی من د شیز چې زه ته ولی بدل چې په خدای چې دایم پرېږدی نه به مرګ ابر په کوسی اختاس ول ده، دا خطر وخت آسان را پوند کړل، د دې مدینه شریف تر ورسه چراله ورسول الله صلی الله علیه وسلم کې خط کړی، نبی علیه الصلاة والسلام چې خط وکتی خط کې ټول معلومات لیکلي چې پیغمبر علیه السلام دغه سي اماده ګلري پر کیسه د عملیه لپاره کله استیس بنا به بر اسما وسله خبر کړه اسما غړې اخلاص، نبی علیه السلام حضرت حاتب ابن ابي بلتعه او غشتي برای ولداغه خط تالي کلی دي سبب شي کې وای، نو حضرت عمر صاحب تیار هغه زه سر ودین پرې کړم، نبی علیه السلام خپل ته ودا سره مې پرې کړو، نو برادر ټول چې یا رسول الله زما دې په علاقه قسم چې بل واجه نو پکې کې زده کفار سره قلبي موالات نه لرم، مساله بل موږ چې را مهاجر سوي یو راغلي مدینه شریفه ته د کومو کسانو مهاجرینو چې هلته عیالداري پاته ده، هر یو هلته د اکا زوی لري، اکا لري، تربورو نه لري، هغه د ده پر عیال پام کوي. نو زما عیال دورې پاته دي، زه ستې سره مجرد راغلی یم، پر دنیا یو کلي په مکه کې ولا اکا لرم. نو خبره دا د عیال محبت را باندې غالب وسو، سړی چې نو ښځه دې خلک شي بیا به کوي، عیال دې بیا به کوي، ادا کومک چې ودی ته ورکه باره به نو وایي چې د ده په الو عیال کار مه لري، د دغه سره به نو کوي ښه وضعیت وکړي. زما هلته هېڅ ټاټوبوي معنا د قریبانو په اعتبار باندې نشته، دې ګور په خاندانونه دورې پاتې دي، هغه عیال باندې زړه پوړه دي ورسره جنګېږم، عیال چې غږ نه کوي ولې خو هغه تربرو نه دي، هغه یې ورساکینو وایي څه دي چې په اخوا کې تلل دي، دا تربرګل خو دغه رقم شي. نو رسول علیه الصلاۃ والسلام د ده خبره ومنله، ولی خدای بدرهم و الا پاک دته نبی علیه السلام ته شو چې د ایمان خالص دی، موالات نه لري، دا د غلطی دنیا سوی ده، ګناه دنیا سوی ده. نو الله عزوجل د آیت کریمه نازل کی چې د بیا د پاره بیا د شونه کی د څه الله فرمای په دغه آیت کریمه کې د سورته ممتحنه اول آیات، یا ایها الذین آمنوا، یا هغه کسانو چې ایمان مراوړي دي، لا تتخذوا تسمنسی عدوی و عدوکم، زما دشمن چې کافر دی، ستا دشمن چې د کور یې پسر اخیستی دا منیسی اولیاء دوستان، دا دوستي مه ورسره کوئ. یلقون الیهم بالموده، تلقون الیهم بالموده، تاسې اچول کوئ و دوی ته بالموده په دوستي سره، ته د دوستي پیغامونه ولیږه. وقد کفروا بما جاءکم، الله وایي تاسې چې دی ودته القا به چا کوئ د دوستۍ کوي چې زه دوستي درسره کوم، او حال دا چې دی پر هغه خبره چې تا ته راغلی دي چې قرآن د دی په کافر دی نه مني، نو ستا په دا قرآن دغه نه خوانه به دیږ دی ځینې منکر دی مني، یا نه ته ایمان پر لرې اګر سره، و زما اګر سره ژوند پر دغه باندې دی، دی کافر دی. وقد کفروا بما جاءکم، په هغه سره چې تاسو راغلی دي من الحق، د حق څخه دا یاو، پس یو بل کار دی دا کوي، یخرجون الرسول و ایاکم، ديرا باسي رسول عليه الصلاة والسلام وإياكم تاسد ده مكيسة تسجارة استلياس خداغة إسابك زد خبال ملكة در بدار أكرم زد خبال ملكة سبسوا أخصم خداغة أو زن نزيم سوق ده على رسول يبسوا أخصم ده وستشل سري بويا دا وسه د تهذیب ته تشرف وندر کی کله ازمو رسول الله علیه السلام وس ژوند دی وای د دنیا د نړۍ په کاپیرانو کې چا به پر د کلمه ویل چا به د مرسته کړی امه هغه وجهت کاوه چې الته ورسره سوي وس امه هغه کاوه نو الله دا غدر پر ځکه چې ته پرې نه تاریخ لري خود کور یې مستله رسول یې سره اخستې او کیم سره اخستې نو دا ویل چې سره اخستې برای ما به یو غلطی کړی الله یې وجه ان تؤمنوا بالله ربکم بل وجه ولاک واستای ایمان ته خوانو کی استای ایمان خوانو کی کو نختم دې ستګ لري شکر نه لري ختم دا فاز لري د سنوي شپږ جزې شکر دي تم لکه نه لري د ام نه لري د دوه استاد بدن بد نه کیږي د دوه استاد عقیدی او د استاد اخلاق څه بد کیږي چې ته ولیدای فرزګار یې ولو تعالی سلام ته مخ پر کوم ول ولته دا واسطه ته مشته سوي په ګراتونه کې الکو ام مکو یال فان چیر مش پر شو اسو د به واسطه دا ته په خبرې به مشته نه کې خپل دغه نه لګیږي دا ته خبرې کې د شو کوم اچ علام دا رسو ان تؤمنو بالله ربکم دا دغه جاته رسول په شخص دی کې په شخص دی چې پر الله ایمان لري فسال پاک فرمای ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کته چې واقعي د جهاد په خاطر زما په لار کې راو ته یې خدا کار مکوي وابتغوا مرغبات او كثير كثير تسز مر زما درزا د پر علاوه د پدغه تلف شرا او تل یاس په جهاد او په هجرت شرا او تل یاس نو دا کار مکوي تسرون الیهم بالموده پټ پټ دوستي ور سره کوي دا کار مکوي الا پاکوي ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل فدغه آیت کریمه کې بیا جواب ور ومن يفعل شوف چې فعل وکي د دغه چې د دغه دوستي منکم ستې څخه فقد ضل سواء السبيل بشک دې چې د لارې څخه لارې دې غلط سوا وشتي نو ګوره دغه آیات چې سیس مخکې په قران کې پروت دي الله ولو من يفعل ذلك فليس من الله في شيء دا بل آیات کریمه چې د سورې مائده سما د تر نقل کې پاږي کې ولو من يتوله منكم فانه منهم دا د اوغو د دغه څخه دي د دې وس آیات کریمه چې د سورې ممتحنه اول آیات دې فائده دي ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل څوک چې دا کار کوي د سمې لارې اوښت دی د اسلام پر لار دی بیا ځان نه بولي چې 15 واره د مثال په تور دی ځان داسې د جندار خلکو پر رقم کې خو زړه دی الته بد دی دغه رقم دی نو د حکیم ابن ابي بلتعه واقعات چې پیښه سو آیات هغه نازل شي چې د آینده د پاره بیا دغه کار سره هم باندې است د پټ پټ دوستي او پټ پټ خطونو او پټ پټ میسیجونه دا کار بنه کوي که کوي نو دا چې دی د سمې لارې څخه واوښتل نو نو دغه د موالات منع دا مطلقا وسوله صورت کې موالات جائز نه. موالات معنا چې تا د زړه ورزا پر دی په پښتو خو اوس په پیری د زړه ورزا دی پر کافر پر مؤمن دی نه. اگر چې د مؤمن سره د دشمنی ورزا قرار د کافر او د مسلمان د مسلمان کته جنگ ور سره کړی هم پر کافر به نه پیرزه پر د بده پیرزي چې زما او د جنگ موقت دی هغه دشمنی مؤزلی ده د قیامت پورې ده. نو ته څنګه دا دشمنی په دغه کې برا وایې زه دغه دشمنی پالم د کافر سره نه پالم پر مسلمان باندې مینه ده ورزا پر دیمه ورزا ده د مسلمان خو زما دشمن دی. لکه نن چې په افغانستان کې سم نیمه خلک په دغه افت اخته ای هندوستان دی ای هندوستان یو څه ځای ځي چې سره خو مشرک دی ته غوا بولی چې و غوا سجده کوي. نو دغه ته خو مؤمن ملک دی دا چې تا سره جفا کړی ده جفا خو بیا بل شی د کنر کسات نیوه کنری کسات نیو اخلا عقل ور سره وجنګو په دې خو نه کېږي چې د کافر په غاړه کې لاس راچې کافر زنده باد کافر زنده باد خو چې ته چې د کافر سره مرده باد د کافر سره مرده باد دا دې چې تر راځي تر ټن کړی په کوپاری کې خو نو سیدی یو اهل کتاب خو به دې ټن کړی وای زما وز د مشرک دی چې مال غواته سجده کوي بت سجده کوي ورته سجده کوي تر شي لاس نه اړي دی ام نجس او بل نجس په شره غلي کړی خداغه روسانو پر افغانستان تجاوز کړی دغه هندستان تر هغه وخت چې روسان وتل د یتا اتکا او مرسته کوله خداغه کې په وجه دی اوس بیا ستاده دوست در کړم. نو دا سیان چې دی غلط دی. نو دا چې مال ارسونه د استا مسلمان ظالم دی هغه کافر چې ارسونه ته ستاده سر بو شو شي سي دغه دوستي ته دلته نشه کولای الله پاک دې منع کړي چې قلبي دوستي ته کړي د په اباد دو خوشاله دی وګړو دې څخه الله په درې آیات کې جواب درکړي دي جوابونه دا دی ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ذا بل فسيب سي على فاكوي ومن يتوله منكم فإنه منهم ذا تفسيب سي وايش ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل تسيد الله عرصة خواه في ذا فما خدشة پر اسلام بزن نتوانه دی اسلام دخوا الله جواب در کردی ملا و مفتی و اخونزاده و سوزاده ندی در کردی بلای ده الله سر بیت معلومه و دم لاس خودی په دغه بد کیږي چې دغه ځایونه دی ویل راپورته کوي هغه نو بیا جلا خبره ده چې بد کیږي دغه بد لاس جن سوک نشي کولای. پسې بل خبره د مدارات مدارات دوم نمبر چې ما بیان کړ دا ظاهري خوشامندي او خوش اخلاقي دا د کوم صورتو کې جائز ده په کوم صورتو کې ناجائز ده کې دا هیڅ خبره پوهېږي د موالات څخه ختم مسوله د زړه ورزه. مدارات دا ظاهري په زړه کې چې هیڅ ول پات نشته ور سره دا غسې ظاهري خوشامند ور سره کوي دا په درې حالاتو کې جائز ده. درې داسې وخت راځي چې ته د سر مدارات کولای شې د کافر سره یو دفع د ضرر ده تاوان در سی ظالم یا دی کور در بمباری تاوان خرابی در یا تا د مثال په تور وزنی یا دی اندامونه در سفری کی یا د مال تاوان در رسی دفع د ضرر چی کی تا ظاهری خوشامنجی و سره کولی سی چی سایب و جناب و سر و ساب و دا غشیان ورته ویلی سی پزر که محبت به نلره خو فقط د ضرر در تانه چی که استکیه نو تا ظاهری لسانی خوشامند کولی سی دا یاو بل چې دی مصلحت د کافر ته په نظر کې نیولې زمانه دینی مصلحت بهره وازه به د سر د ظاهر پورته کښته کومه یو پیاله چای ورته راغوښتې وړې شکل کور سره کړي ګوی خدای کلمه ووایي یار د لوی وسیج دلته نږدې دوری وسته کیږي کدای شي دینی په نصیب شي انو زموږ خو خوښه ده چې دین ګرد خلک راسه قبول کړي خو کوشش ده دغه د پاره روان دي چې خلک چې مؤمنان دي پر ایمان څنګه سنور خلک ایمان تراسي د په نظر کې دغه ورته نیولې ده. نو د زړه دوستي نسته د خلی لسانی د ظاهري غوړه مالی دغه شی چې دی دا ور سره ست په څه خاطر د ځان سره ضرر ده پکې یا د ضرر نه در رسي د د لپاره ته دا نیولې ده چې اسلام می په نظر کې دی ګونی خدای کلمه را سره وای دغه شی په دې صورت کې د مدارات در مدار دا جایز دی. دریم صورت دا دی زویمړی یې مرمش قرآنی اکرام الزیب چې کیږي چې مرمه چې دا په دې صورت کې جایز ده. څلورم صورت کې به دادی چې باره وای وای ز خپل د ځان لپاره د سره چې د پورته کښته کېږم زما مال ځنی را کښوم یا زما رتبه به باره را لوړ کړو چې به د پلاس کې جنو کې بم یو ګریډ ور لوړ کې دا به حرام. نو مدارات څلور صورت پیدا کړ په درو کې ناروا دی په یو کې روا په یو کې ناروا دی روا دی په درو کې ناروا دی اغه درې صورتونه چې دي چې په هغه کې دی جایز کیږي دا چې پکښ روا کیږي اغه صورت کوم صورت دفع د ضرر چې د ځان څخه ضرر دفع کوي دا یو روا صورت شو. بل دا دی چې د دې نه مصلحت په نظر کې نیول دي چې کلمه بو ایدا بل صورت شو. درېم دا دی چې مل مادي د پرال نو ورو خو برابر بس خو نو ته چتا کولا کوي کې دا اکرام الزیف دا درې جائز اغه یو چې ناجائز دی اغه دغه چې خپل مالی ګټه یا خپل دنیوي جاه او جلال په نظر کې نیول ظاهر لکه یو صورت دي چې خوشامد کې اسلام ایدا کار مکو مرتشي دی خدای سره الله روزي درکې جهدي چې شنه څخه غواړي. نو ګوره د مدارات په څلورو صورتو کې درې جائز، یو یې ناجائز شو، حرام شو. هغه حرام یې دغه دی چې د خپلې مصلحت او ښېګڼې دپاره کوي. نو وایي خاص بیا په هغه صورت کې چې دی، که چیرې په دې کې د دین ضرر تاته راتلی، دنیوي شی خو دې ځینې اخیستی، رتبه خو دې لوړېدله، دین دې په کمزوري کېدی، لمونځ دې کمزوري کېدی، دغه شیان خو بری بیا بیخي حرام دي. نو ګوره د ځان چې مال جلبه یې یا مصلحت یا جاه مرتبه او رتبه ځینې جلبه یې حرام دي، بیا ډېر حرام بیا په هغه صورت کې دي چې ستا دین ته تاوان هم پرسیږي. د دې نو دلایل د کومې خوا څخه ته کوي، د دروغ جواز چې ته ثابته یې، د هغه بل حرمت چې ثابته یې. د اولی خبری جواز چې مال که ته د ځانه ضرر د پرکې مدارات تا ته جائز دي، هغه دغه آیات چې زموږ مخته پروت دي، الا ان تتقوا منهم تقا، په دغه کې دا مدارات الله ځینې راویستي، دوستي اوس هم حرامه کړې ده. الله ورکه چا دوستي ورسره وکړ دی، د هغه جامه څخه دي، الا ان تتقوا منهم تقا، که تاسو د دې څخه بېرېدلاست، بیا نو مدارات ورسره وکړه، دوستي مه ورسره کوه. فقط تخلیه دوستی و سره و کاده زیر دوستی بور سره کوا کتا اونو ال تو خوب موالات سکر سوید استثناء چی که ده اغا سخه مدا کلا پا اغی که داخل دی خوام ده اغا اولیاء سخه چه لا یتخیزون مؤمنون الكافرین اولیاء ده اغا سخه چه دی اغا ولایت و مدارات دوار مرادی چه دوار مکو مگر رو ده مدارات پا اغا وقتی وکا چه اغا تا چش که ازنی بریج ده پا ده زرار که باران و مدارات تا تجائز دی نو ده اغا پرون چه مش آیات ویل و ده وسمی چه ده تلاوات که ده اغا استثناء چه الا ان تتقو منهم تقا پدې څوک موالات جایزه ولای شي، یا پدې کې مدارات مرادي، خو دا مدارات هم الله په دغه آیت کریمه کې چې دا پروت دی مشته په دغه اولیاء کې ور داخل کړی و چې ته د سره دوستي م کوه، د مدارات څه ام منع یو مدارات په دغه وخت کې چې د ځان ضرر د پکاو بیرېدل چې مرکېمه په دغه وخت کې نو مدارات کولای شي، هغه د خولې خبره د سره د خوشامندۍ کولای شي. نو د دغه ټوټه دا دلیل سواله د پاره د جواز د مدارات، چې مدارات به ته کوي په څه وخت کې چې ضرر یې دا څخه دا پکې تاوان دررسي. دوهمه خبره خدا و چې مال کده د اسلام تم عداد درلود، په ځل کې درګرځي چې ګوندې کلمه وای، خو هم مدارات ورسره کولای شي، خوشامن ورسره کولای شي، هغه نو بیا په کوم آیات باندې جائز ده، په کوم حدیث جائز ده؟ هغه بیا دغه ده چې په سوره عبس کې عبس وتولى ان جاءه الاعمى، هغه سورت چې دي هلته رسول عليه الصلاه والسلام ته یو څو نفره د کفارو مشران راغلي وو. رسول عليه السلام د دې سره خبرې کولې. یو صحابي دی عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه، نو میش دا بیا روان دی وړوند دی، دی به بیا خو نو بل کار د نس کوله، ګرد مرد جن زکاونه د نبی عليه السلام مجلس ته براتلی، نو کینا وخت رانی خود است نبی عليه السلام ته کښې نس خبرې شروع کړې، پلانې مسله څنګه کیږي، پلانې څنګه کیږي. پیغمبر عليه السلام مخ نی وړي، بس تا خو وخت نه دی معلوم کې مرما راغلی کې کوربه راغلی تراسې ما مخ تک شه. بر نبی عليه السلام مخ نی واړه او دوه خواته، نو د څه لپاره پیغمبر دا کار کاوه؟ دغو سره مجلس کاوه، خندرو یې ورسره کوه، چې ګونج هغه ایمان راوړي. نو نبی علیه الصلاه والسلام چې دی الله په هغه صورت کې تهجد کوي، تهجد کوي چې عبس تنده تریو کې ترش کوي، وتولا مخې واړه، او د چا څه انجاه الاعمى چې ړوند رالی. د پیغمبر علیه السلام دغه کار چې ده وکړي، الله یې نستایي، الله رد کوي. شنو راځي ولي پر وکي چې تا ودا جائز دي چې د جن په خاطر د کافر سره ته خوشامنجي کوي؟ راځي په دې پر وکي چې الله دې دغه سره نه دی منع کړی چې د کافر سره خوشامنجي مکو، په دې منع کوي چې د بل ړاند څه دي مخ وځ واړو، خدای مؤمن دی هغه کافر دی. دا ته به دې مې یو تسلی ورکړې چې الله کته کښېنه یو ګړی زه د دې سره خبره لرم، کدا چې ما په خبره پوهېږي. نو د دیني غرض په خاطر د کافر سره خوشامندي وغوړم، اجي دا جایز ده پیغمبر کول. کتا پیغمبر خو الله منع کړي، هغه د جس نه دی منع کړي، هغه د دا خاطر ولتا دا فرق ولي وکي. خو دا روند مؤمن د دې بجې مې خیال ساتلی وای، دغه سي الله پاک دا د یو نکي تحديد یې نبی عليه الصلاه والسلام ته الله پاک ورل ورکي، د مدارات څخه په خاطر د جن د جس منع کړي نه دي. نو دا مدارات په هغه آیات باندې جایز شو، د عبس وتولى دا هغه ځای کې چې دی دا بیان راځي. دریم شی چې دی اکرام الضیف دی. اکرام الضیف چې معنا دا که کافر میلمه راسي اکرام یې کوي، دا هم جایزه ده. موالات نه کوي، اکرام یې کوي، دغسې ظاهري خوشامند ورسره کوي، استرخان ورته راوړي، دوشي ورته راوړي، پېژني چې کافر دی. دا بیا ولې هغه دا وي چې رسول عليه الصلاة والسلام ته د بنو ثقيف د قبیلې وخت راغلي و، ایمان یې نه و راوړي، رسول عليه السلام په مسجد کې ځای ورله راورکړي، بس دلته تسې واړوي. دغسې نور وختونه به هم راتله، ایمان به نه و راوړي. رسول عليه الصلاة والسلام ډوډۍ هم نه قربندول، ډوډۍ هم ورله رو کوله، ولې خو مکالمه به و یا به سیاسي مجلسونه به هغې ورسره کوله. نو ګوره د اکرام د ضعیف چې دی پیغمبر علیہ السلام دا کافر دا هم کاوه نو هغه په مسجد کې ځای ورلره ورکاوه هغه وخت د نجران چې راغلی وشبته کسې ځاله خون پیغمبر علیہ السلام په مسجد کې ځای ورلره ورکی نو د میلمه اکرام که څه هم کافری هغه د رسول علیہ السلام په دغه عمل باندې بیا جایز دی نو د دې درو د جواز دلیل دغه خبرې سوال یو د کم چې د ځانه ضرر دفع کوي درته جایز دی چې ضرر د ځانه څخه را پاکي او بل دا دی چې د کافر دیني مصلحت پکې کی بل دا دی چې اکرام او ضیفی دا ګرد چې دی دا جایز ول اول چې د ضرر منع کوي الا ان تتقوا منهم تقا دغه آیات دلیل سو دا بل چې د مثال په تور ته ده دغه کوم د د دینی منفعت په نظر کې نیولې هغه د سورۃ عبس او تولا چې نبی علی السلام د دې د مشران د خواهی کول هغه وړاندې ته توجه ونه کړل او بل دا چې اکرام د زید کې د مېلمستیا په خاطر اکرام کې هغه د وفود شراته د لوی لوی ډلې واسطه چې راتله پیغمبر په مسجد کې پرې شو پاته سلام خبره سلام خدا و چې هغه ناجایز و هغه خوچته د د سره په دا ژوند کې چې دی چې جلب منفعت نه وکړي ګټه ځنی واخلي په دغه خاطر نور غرضونه نه دغه موږ دا حرام دی د دغه په خاطر به دا نه کوي د دې د پاره چې بیا دی دلیل دا دی چې الله عز وجل منع کړی د په سورۃ النساء کې یو سل نه دیرشم آیات الله دې فرمایي الذين يتخذون الكافرين اولیاء اگر کسان چې دی کافران په دوستی نیسی من دون المؤمن ما سوا د مؤمنان د مؤمنان سره دوستی نه کید کافران سره څه کی آیا بتغون عندهم العزه الا وشد ليس ته عزت غواړي جهاد نه غواړي چې عزت کی وسی فان العزه لله جميعا بشک عزت د الله د فار دی ګرد نو خپل دغه ځای کې دا کار منع کی چې یعنی د کافر سره خوشامن مکه په دې خاطر چې عزت نه واخلي نو د جلب د منفعت د فار د جاه د جلال د فار کده کافر سره مدارات هم کوي دا سی نه دی ناروا دی نو خلاصه د خبرې ده چې په مدارات کې څلور صورت و درې جایز یا حرام د اړ و د فار ما دلیل درته وای په دغه آیات کې چې الا ان تتقوا منهم تقا په دغه کې دا نه ده چې علاوه تولا او دوستي ورسره وکړه مدارات ورسره وکړه د ځان ضرر د فقه کې دی وژني نو مدارات جلاس نو که وسی او څوک ته کافر سره لسانی مدارات کې قلبي محبت یعنی خو کافر نه بلل کې خو جایز دی دا کار ولې وای ضرر رسی تاوان در رسی او کله قلبي محبت ورسره کې د مسلمان په مقابل کې فراغ بنه ورزاینو دا خو بیا غلطه ده برای دیگه نسخه خسره پوزی درایم شی کسی چې په یاد مواسات مواسات خو به دالی چې کافر ته تر نفع ورسه دا وس جائز دی که نه جائز دی دا چې دی کافر دوه قسمه یو حربی کافر دی حربی کافر هغه دی چې دلته نه اوسیږي د اسلام په خطه کې ستاد ملک تابعیت نه لري په بل ملک اوسیږي دا یا تا د صلح قرارداد ورسره کړی چې جنگ به نه سره کوي یا نه کړی خدای دی حربی ار وخت چې واس ورسېږي جنگ سره کې تاوان درسي نو دغه کافر چې دی حربې د هغه سره نفع رسانی حرام ده چې ورسې په یت صورت بده ته نفع نه رسې حربې دی دی صاف ار وخت چې ستاسو ملک واس ورسېږي کې ستاسو دین ورسېږي ولی خدای فقط یو څو ورځې قرارداد کړی دی د مکه خلکو چې د نبی علی سلام سره قرارداد وکړي په جنوري بار زمیان سره خو نه سو زمیان خو تاوان یادي بیا رساو سره خدای د وس کفر ملکونه مګرد دا غره کړم چو وخت و ار وخت په لافي دا کړ پرې دي جنته تاوان درسینه دا حرب دي دا چې جنگ په ظاهره نه کې دا خو دا صلح ده وسه د سخت کړي یو زمي کافر دی زمي کافر چې ستاسو په ملک او سیږي ستاسو تابعیت لري ستاسو ټکس لري دا ګرد شیان کوي د دغه د فار نه فار سانی جائز ده اندو چې امسایه دی يهودي چې امسایه دی کټو غشو تور استه ک چای ور ورو کې کې سرای ور سره ګلې ک دا غسی په کلی کې سلام علیکم دا شی ور سره لري دا نه فار سانی بیا جائز ده ولی خود د چې دی فقط یو د مسلمانانو په اجر کې نشخیږي جنت ته نه ځي پر دې دنیا کې نور حکم دا غره کم سپاره لکه د بل مسلمان غو عدالت او سیږي ستاسو ارشی در نو دا مواسات د حربی کافر سره حرام د زمی کافر سره چی شي دا جائز د دې په څیر دلیل دی د آیت کریمه کې راځي په سورۃ ممتحنه کې انا پاک فاطمه ما آیت کې فرمای لا ينهاكم الله لا ينها منعكم تش الله الا پاک من الذين دعاك سانو شخ لم يقاتلوكم في الدين چو غوستي سره په دین کې جنگ نه دی کړی دوه کسانو څخه الله تعالی تش چی نه پکې نمره منعکی ولی خود دین جنگ نه در سره قیاد ولم یخرجوکم من دیارکم او نیت چې د خپل شهر استیاس د خپل شهر نه اخستی ان تبروهم ده شش سمالا نمانح ویچ دس نیکی وکی ده دی سر و تقسطو الیهم عدالت ورسر وکی ده دی سر ان الله يحب المقسطین ده اللہ پاک عدالت کون که خوش خوش دینو چجی چی یهودی دی چجی چی اندو دی خستا سر وسیر ده دی سر بلکو عدالت وکا شو سر وکا لاوی ده از ما خوش دی ده کار وی ده ستا ده جن رشه کاجی نیه کاش خود ده ستا ماجد تا ده گڑی پا گڑی کی ریش کار نپا داریم پا مدرسه دی کار نلری پا قرآن شریف دی کار نلری احترام ورته لریم نو چې دا ګرده کوي د ده سره بالکل ته نیکي وکړه بیر وکړه او د ده سره د قسطو د عدالت معامله ورسره وکړه ظلم مه پر کوه که د مسلمان سره دا واوه دا مسلمان په ملامتو مسلمان وتړه چې غله ایسس کار مه په لریم یا په عذابوه دغه چې بیا دی وینې جایز دی په هغه آیت کریمه چې اتم نمبر دی د سورة ممتحنه دا الله پاک موږ ته وویل چې زه تاسو ته دغه کار سی بیان منع کوم ګوره نه د شارې استلې نه ستا سره د جن په خاطر باندې مقاتله او جګړه کړې ده ستا د جن په خاطر ستا سره جنگ کیدا جلاد چې خپل نه منع عمل نه پکې نو دا مسله د مواسات هغه هم د تشریح سواله چې د حرب سره نه جائز معنا نه فعل ثاني او د چا سره د زمي سره چې دلته اوسېږي دا هغه سره جائز دا کسی چې خلاص سوالی موالات ام بیان سو احکام مدارات ام بیان سو او مواسات ام بیان سو بل مسئله دا شیعه و سر پجی آیات کریمه کرازی مج وای چه دا شیعه دا تذکر سی براوی شیعه چه دی مج پاشتانه وی دا تغییر واجب دی تغییر نه تقیه اصلی دا توری تقیه دا تقیه پا قاب سر دی دا پارسیبانان و لبولاجا دا رکم دا چه دا لوی قاب دی پا غیر آری نو دی تغییه بولی زمج عوام چه واوری برای تغییر بولی دی شو ادا تغییر دی اغه نو څه معنا شیعه تغییر واجب دی معنا چې په یو ځای کې د دلج نو کې ګټه قرار جب اړي دروغ وای ځان کې رواب وي دغه دی الله پاک لا وای چې الا ان تتقوا منهم تقا فدغ آیات دلیل وای چې الا من غنا هغه وخت تقو کې تش بیر داس من حدیث خو تقاتن په بیر دوس خو هغه دی برای جب نس اړول نه یې روا دلته چې دی اشرف علی تعالی وی رحمه الله وای دا ډیر فرق سره دی دغه ځای سره دی خپل تقیه ولا که ثابته کی ولی نه ثابت لري دا وجه دا ده تقیه چې ده د تقیه دی او پیژنې خپل مش چې تقیه جائزه بولو هغه دا دی چې د پاره د دفع د ضرر چې ضرر د ځان څخه دفع کړي څنګه دفع کړي اظهار د محبت وکړي اخفاء د عداوت کې کافر ته واده شمن نه نه بس دوست په خلور ته وای دا د څه د پاره چې ضرر دفع کړي شیعه چې دا شی جائز بولي دی د ځان د دفع د ضرر د پاره نه دی د ګټ د پاره چې ګټه کښو مال کښو کو دروغه ځن کښو رقم چې کښې بس هغه خپل د ځل خبره په توازنی نو شی ښکارا کوي دروغه وای نو دی د ځان ستایي هغه خو ډیر پاک سره دی زه چې جواز ورکوم چې په خوله دوستي ښکاره کړه په زړه کې چې استا دښمني د هغه ځینې پټه کړه د څه لپاره چې د ځان یې ضرر دفع کړه منفعت مه جلبوه دی چې دی څه وایي دی وایي دښمني پټه کړه په ژبه باندې چې دوستي ښکاره کړه ګټې را کش کړه ما د ګټې لپاره کله جایز بولي خدا اوس اخواته کې رسول خو دا نه د جایزه دی د ګټې لپاره جایز بولي موږ د زر د ځان څخه د تاوان د پراکولو لپاره جایز بولي دا یو فرق دی ولر ورکړی دی نو دا به څوک نه وایي بل سوال دا واردی چې د شیعو د طرف څخه چې په قران کریم کې بل ځای راځي چې الله پاک فرمای من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ففای کالا پاک فعليهم غضب چې آیات په سیمور دي دا آیات کریمه کې الله عز وجل وایي چې څوک چې دی هغه په الله پاک سره کفر کوي ایمان نه کوي یو دای چې زور پر اوس یو چا کله چې کفر نیولی پروا نه لري کچیر د زور وجه نه و د چی شکاو د ایمان ایستکاو کفر کاو پر دې د الله تعالی غصب وس الله پاک هغه آیات کریمه کې دا غصب فرمایي نو په هغه آیات کریمه کې خو هغه دی چې الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان فقط خو به هغه دی چې اکراه راغلی چې زور پر ولګیږي فقط ځکه خو هغه دی ویل چې مطمئن په ایمان په خلوج اړي کفریات ښکاره کوي پروا نه لري اغه یو صحابي ګرس کایپرانو چنکی بار او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څنګهل وکړه چې به دي خبري وي بار خدای د طاقت یو نه درلودي ځینمنه پر کول بار ورته وکړ بیا وی لا کې دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په جړا سوار ځل ته چنکړم ما چې بار وویل ول ته د تبد رد وای نو بار نبی علیه السلام ته څه وکړ بار د وجه بار لوته ومه ویل بار یې لا کړ رسول الله سلام الفجری کی څنګه ویل نو فجری کی خمس تاثر محبت د اعلی سره محبت خو ظالمان او جاله مدارک د مرګ طاقت من در لودي پیغمبر علی سلام کی بیا ټینګ کی بیا دغه چا مر سره وک کی بیا ټینګ کی بیا ور سره وک په دې سره نه کا فکر ولې زړه دې مطمئن بل ایمان دی فقط دې چې ته خبر کی شیعه پاغم د جل وای چې ما تقیه واجب جائزه ده ګر سره داغه څه هم فرق دی ولې هغه د دې خو به مو ویل چې مو د ضرر د پاره خو جائزه ده تو که د پاره د جلب منفعت کې دا یاو او بل مش خوف شدید اگر صحابی مسئله چه یا د آیات کریمه کی خود مرگ بعد دغه چی بیره چی ته چې تقیه جائز بولی تو که فقط مازه ته هم د ضرر ته بنا بس تقیه ته جوړېدل یا ته هم د ضرر نه یی ګمان د ضرر سره نه یی وهم د ضرر نه یی فقط گچی وینه بر دغه کفریات ښکاره کوي د جرمنیانو سره جرمنی د نصرانیانو سره نصرانی نو دغه تقیه دغه آیات ام نه صاحب کیږي د اغم د تقیه او د مدارات فرق شته تقیه چې د دوی چې کوي دا د شیعه او دغه د پاره د جلد د منفعت موږ چې جایزه بولو چې دا مدارات هغه د پاره د دفع د ضرر چې ضرر د ځان څخه وګرځو او بل موږ چې جایزه بولو چې په هغه ځای کې ستا قوي ګمان چې اوس مې پرې ولاکړ یا لاس راسه پرې کړي یا مې وژني شیعه وایي وایي قوي مې نه غواړي چې مازې ستا په زړه کې در وګرځېده چې دلته نه باید تاوان یي را پیش نشي ابس تقیه ته تجائز ده نو دغه آیات هغه آیات وړه دي د پاره دلیل نه دي نو هغه تقیه شیعه کی هغه زموږ په دین کې حرام ده په هیڅ صورت جائز نه ده زموږ په دین کې چې جائز ده هغه هغه چې ته پر ځان باندې د مرګ وبېرېږي یا د اندام د کاټولو وبېرېږي نو دغه څو مسلې وي دغه آیات سره اړه درلودل خو اصلي مسله د موالات ده چې نن مؤمنان په دغه کې ډېر په خطر کې روان دي مسجد ته به راځي حج ته به ځي عمره به کوي خو بیا هم چې راځي په مجلسو کې خلت اس په صراحت وځي ورځه پر کافر باندې پر مؤمن باندې نه هغه په دغه درو سره آیاتو کې الله جواب کړیو چې زما د جنت څخه نه زما د مؤمنانو د ډلې څخه نه هغه د الله جواب دی د ملا او د مفتي صاحب د اخونزاده او سوزاده نه دی د دوی څخه خو نه بدی هغه د الله سره سپینه کې چې تا ویل ماته جواب را کړی دی په ورځ قیامت ور سره سپینه کې د دې توبه کړی ایمان پر راوړي الله عزوجل صحیح ایمان زموږ نصیب واخر دعوانا الحمدلله.